بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أولي يوتي تنبيندا kutoa utangulizi ambao unalenga kuhudhurisha mnasaba wa mujtamaa huu, na hautoenda utangulizi huu kinyume na matangazo yaliyokuwa yakitolewa, kama mlivyomsikia imam kwamba hapa leo kuna tukio la nadwa ambalo litaendeshwa na mashehe zetu. Na nadwa ni kongamano kwa lugha ya Kiswahili kwa ajili ya kujumuisha mashehe zaidi ya mmoja watakaohudhurisha maudhui yenye mlengo mmoja, na pia vile vile kutapatikana michango ya wale wanaosikiliza, pia halikadhalika na mashehe waliohudhuria kupata midakhala. Kwa hiyo hii ni sehemu ndogo ya ufahamisho wa nadwa, lakini lengo kubwa ya nadwa hizi ni kuelezea ubora au fadhila na nafasi za masahaba katika Uislamu. Na hili jambo limekuja baada ya kuwa katika Uislamu huu kumepatikana kipote ambacho kimejinasibisha na Uislamu huu. Kipote hiki kimekuja katika mtazamo wa Kiislamu, lakini dini ambayo inaendeshwa na kipote hiki ni dini imejitenga mbali na Uislamu huu tulionao. Hawa si wengine, ni watu wanaotambulikana kama mashia arrafidha, shia wanaotambulika wanaojitambulisha wao kama ni shia imamia au shia jaafaria au shia ithna asharia. Haya ni katika sehemu ya majina wanaotumia wao wenyewe kujitambulisha kupitia vitabu vyao, kupitia wanachuoni wao na wahadhiri wao mbalimbali. Wanapotaka kujiarifisha katika jamii, basi hujiarifisha kwa majina haya. Kwa hiyo ukisikia Shia Imamia ndio hao, ukisikia Shia Jaafaria ndio hao, ukisikia Shia Ithna Asharia ndio hao, ambao tunazungumza kwa kinywa kipana kwamba dini yao na Uislamu huu ni vitu viwili tofauti. Na ndiyo lengo la kuweza kufanya nadwa hizi kwa ajili ya kutanabaisha Waislamu ambao wao wanaufuata Uislamu ule ambao katumwa nao Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na ndio Uislamu ulioshushiwa kitabu cha Qur'ani tukufu, na ndio Uislamu waliokuwa nao mitume wote waliokuja mpaka wa mwisho wao Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sasa kipote hiki cha Kishia ni kipote ambacho Uislamu huu wao hawauitakidi kabisa, bali hawawatambui hata Waislamu ambao Uislamu wao unapitia masdari hizi tulizozitaja. Kwa maana kama kuna Waislamu masdari yao ni Qur'ani hii, wao Waislamu hao si ndugu zao, kwa maana wao Qur'ani hii hawaikubali kwa maeneo yao, kwa maelezo yao kwenye vitabu vyao na wasemaji wao na mashehe zao na maulama wao. Wana maneno ya wazi kabisa kwamba Qur'ani hii ambayo sisi tuifuata imefanywa inhiraf, imepindishwa. Qur'ani hii sio ile ambayo iliyokuwa imetoka kwa Allah tabarak wa taala, na kuwatuhumu baadhi ya maswahaba kwamba wao ndio waliofanya inhirafu hii kwa malengo yao binafsi ya kutaka kupora madaraka na mambo kama hayo, na ndani yake shehena za matusi zinawaelekea masahaba hao ambao Allah tabarak wa taala amewatakasa kwenye kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam amewatakasa katika hadithi zake. Kwa hiyo nadwa hizi ni zile ambazo zina mlengo wa kutahadharisha na kuainisha na kubainisha, pote hili likae wazi kwa umma, wapate kufahamu kwamba watu tumeingiliwa katika Uislamu na kikundi ambacho si cha Kiislamu, lakini kimekuja kwa mlengo wa Kiislamu kwa ajili ya kuwapata Waislamu waingie katika kikundi chao na wapate kuendeleza yale ambayo wameyakusudia katika umma huu. Kwa hiyo hii ndio nadwa ambayo itakayoendeshwa hapa hivi punde na mashehe walillahi alhamdu wamekusha hudhuria, na si muda mrefu nafikiri tutaanza na Sheikh Abu Aiman, naye kashafika na kashamaliza kusali inshaallah, na tunataraji atakuwa yeye ndio mzungumzaji wa kwanza katika nadua hii ya leo, akiwa anakuja kuhudhurisha nafasi na ubora wa maswahaba katika Uislamu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia na akwali za ulama juu ya jambo hilo. Kwa hivyo bila kupoteza muda, al-akh al-fadil Abu Aiman Hudai mwana wa Shirazi, fursa hii muda huu ni wako, tukuomba uje uzungumze na Waislamu kwa ajili ya lile ambalo linakusudiwa katika nadua hii. Falyatafaddal mashkura al-mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Baadakum himidi Allah tabaraka wa ta'ala, na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hakika min dawa'i sururi, ni katika yale ambayo yanapelekea kupatikana kwa furaha Muislamu kukusanyika katika nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, katika msikiti huu wenye jina la sahaba mtukufu Masjidu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Katika kijiji hiki cha Mkwambe wilaya ya Kigamboni, wilaya Tongoma, wilaya Temeke, kata ya Tongoma, Daru Salam. Hii inaonyesha kwamba bado nyoyo za Waislamu wa Tanzania Ahlus Sunnah wal Jamaa zipo hai, wanataka kusikia fadhila za masahaba wa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanataka kuyatega masikio yao kusikia matusi na kejeli zinazoelekezwa kwa masahaba wa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanataka kuwajua akina nani wanaowatusi hao watukufu masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ili wajiepushe nao. Walaysa al-khabar kal-muayana. Mada ambayo nimepewa kwa dakika hizi chache finyu ni fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum. Mmekuwa nyinyi ni umma bora, nyinyi mmekuwa ni umma bora mliotolewa kutoka kwa watu wote. Nyinyi mmetolewa kutoka kwa watu wote, alafu nyinyi mkawa ni bora, bora akili zenu, bora ibada zenu, bora itikadi zenu, bora miamala yenu, bora da'wa zenu. Aya hii, wako katika wahakiki wa fani ya tafsiri, tafsiru al-Quran. Kala jamaatun min muhakiki ahli tafsir, kimesema kikundi katika wanawazuoni wa hakiki wa tafsiri ya Qur'an, hadhihi al-ayatu nazalat ala jili sahaba, aya hii imeshuka lakini walioshushiwa ni kile kizazi cha masahaba. Kwa hiyo kuambiwa kwamba nyinyi ni umma bora kwa mujibu wa hao wa hakiki wafasiri wa Qur'an katika masahaba, yufassiruna hadhihi al-aya ala jili sahabati faqat, wanaitafsiri aya hii kwamba inawahusu kizazi cha masahaba peke yao. Liannahum humul jilul farid, kwa sababu wao ni kizazi pekee ambacho kimekanyaga ardhi hii. Hakuna kizazi kingine bora kilichokanyaga ardhi hii tangu kuumbwa kwa Allah, kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala hii ardhi, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakapoirithi ardhi hii na vilivyomo. Ni kizazi cha masahaba. La yujadu jilan, hakipatikani kizazi kingine. Wafattishu in aradtum au in istata'tum ala jilin lahu hadhihi al-khasa'is wal-mumayyizat allati kanat li jili sahaba, tafteni mkitaka kizazi ambacho kina mambo ya kujipambanua kitakachokuwa bora kuliko kizazi hiki cha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali mchukueni ayi nabii, mchukueni nabii yeyote, kisha wachukueni masahaba wake, kisha mchukue nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha wachukue masahaba wake. Thumma qarinu, kisha leta muqarana, leta uwiano. La tara nisbatan abada, huwezi ukapata uwiano baina ya mtume huyu alayhi salatu wassalam na masahaba wake na baina ya yeyote katika ndugu zake mitume na manabii alayhi salatu wassalam. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akawa amewasifu, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, mliotolewa kutoka kwa watu. Wanasema ulama, wannasu huna lafdhun am yashmalu an-nasa jami'a, neno nas katika hii aya ni neno am ambalo limeenea huingia watu wote. Kwa hiyo husemwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora ya watu, min ladun adam ila qiyami saa, tangu alipoumbwa adam mpaka pale kiyama kitakaposimama. Ndio maana akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wa ajallu sahbi ar-rusuli sahbu Muhammadi, wa ajallu sahbi ar-rusuli sahbu Muhammadi, wakadhaka afdalu sahbihi al-umarani rajulani qad khuliqa linassiri nabiyina au linassiri Muhammadi bidami wa nafsi dhanika ar-rajulani. Watukufu masahaba wa mtume ni masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ulama, na hili la kwamba wao masahaba ni bora ya masahaba wa mitume ni kwa ijmaa ya wanawazuoni wa Kiislamu, wale ambao makubaliano yao yanachukulika. Wamekubaliana wanawazuoni wetu waliosoma wakabobea katika ahlus sunnah wal jamaa, wawe mashafii, wawe mahanafi, wawe mahanabila, wawe mamalikia, wamekubaliana kwamba sahaba watukufu wa mitume wote ni masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana imekuja hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kwamba anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yaji'u Nuhun wa ummatuhu, atakuja Nuh na umma wake, yani siku ya kiyama. Fayakulu Allahu ta'ala hal ballaghta, atasema Allah kumuuliza Nuh, Nuh, je ulifikisha risala? Fayakulu naam ya Rabbi, ndiyo ewe mola wangu nimefikisha risala. Allah atauliza umma wa Nuh, hal ballaghakum, je Nuh amekufikishieni? Watasema wallahi ma jaana min nabi, hatukujiwa na nabii yeyote. Wanamkana nabiyullahi Nuh kwa sababu ya hali ilivyokuwa mbaya, wanadhani kwamba neno hili litawanusuru na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, man yashhadu lak, ni nani atakaye kusimamishia ushuhuda? Nani shahidi wako ewe Nuh? Atasema Muhammadun wa ummatuhu, ni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na umma wake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sisi ni mashuhuda wa umam. Na ndio maana ya kauli ya Allah aliposema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas, kadhalika tumekujalieni nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatan wasata, ni umma bora, khiyaran udula, bora ya umma, ili nyinyi muje muwe mashahidi juu ya watu. Watu kwa maana ya juu ya al-umam, nyinyi umma wa Muhammad ni mashuhuda juu ya umam siku ya kiyama. Huu ni umma bora, masahaba wa mtume mwenye umma huu ni watu bora, na fadhila zao zimetajwa katika Qur'an nyingi sana. Sasa inapotokea leo baadhi ya watu wanawatwani na kuwasimanga na kuwakebehi na kuwananga masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi machache ambayo tunaweza sisi kuyafanya wenye mapenzi na masahaba hawa ni kuwatajia Waislamu fadhila zao. Uwezo wa kumpiga anayewatukana hatunao, uwezo wa kumuua anayewatukana hatunao, na wala hatuyasemi hayo, bali uwezo wa kutaja fadhila za masahaba na kuwataja wanaowakebehi na kuwatusi na kuwakufurisha masahaba, muda wa kuwa bado roho zipo katika miili yetu, huo ni wajibu na aini, ni wajibu wa kila mmoja wetu. Ndipo pale tunaposoma aya katika Qur'an, bali pale inapofikia mahala hapo sisi kuangalia wale wa nyuma katika wanawazuoni wetu walikuwa wakisemaje, inapofikia mazingira kuwa hali kama hii walikuwa wakisemaje kina al-Imam Shafi'i, walikuwa wakisemaje kina al-Imam Abu Hanifa, walikuwa wakisemaje kina al-Imam Malik, walikuwa wakisemaje kina Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani al-Dhuhli al-Marwazi al-Baghdadi rahmatullahi alal jami'. walikuwa wakisemaje kina Hammad bin Salama, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyayna, Sufyan al-Thawri, al-Imam al-Awza'i, al-Imam Abu Dawud na mtoto wake Abu Bakar ibn Abi Dawud, ili tupate nguvu na tupate taslia maliwazo kupitia maneno yao. Katika hao, hebu tumuangalie mtoto wa Abu Dawud mwenye Sunan Abi Dawud, al-Imam Abu Bakr ibn Abi Dawud anatuasa na kutuhusia pale inapotokea mkanganyiko wa rai, maneno machafu yakielekezwa kama mashambulizi wazi wazi dhahiri shahiri kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa kul khayran fi sahabati kullihim wala takuta'anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqa alwahyu almubinu bifadlihim wa fil fath'i ayun lis-sahabati tamda'u. Haya ndio wanatuambia wanawazuoni wetu tunaowategemea katika fatawa na maelekezo yao. Neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tukaambiwa tuwarejee wao. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ترجئ kwa hawa inapotokea mambo mudhila himmat, mambo tata, Allah anasema si vyema kila mmoja awe anaongea ongea kama walivyokuwa wakiongea ongea wanafiki zama za rasuli alayhi salatu wasalam. Yarejeshe mambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yarejeshe mambo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yarejeshe mambo kwa wanawazuoni wetu. Lau raddu, uzuri ulioje lau wangelirejesha mambo yao kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuko naye alaihi salatu wasalam, hatuko naye alaihi salatu wasalam. Sisi tuko kwenye daru dunia na yeye yuko kwenye daru albarzakh. Ni dari mbili zenye kutofautiana, lakini tuko nayo maneno yake alayhi salatu wassalam, tuko nao warithi wake alulama warathatul anbiya. Fa inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama inma warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir qalahu alayhi salatu wassalam. Hawa ndio ambao Allah anatutaka tuwarejee. Huyu hapa Abu Bakar ibn Abi Dawud anasema sema khairi ya maneno, anakuhusia ayuha sunni, sema khairi ya maneno, sema maneno bora unapowazungumza masahaba wote, usibague kwamba huyu hayuko kwenye isra, huyu hayuko kwenye ali, huyu hayuko kwenye ahlul bait. La, sema bora ya maneno kwa masahaba wote, usiwabague masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuwa akipenda akiwa hai kuona safu ya masahaba wake inabaguana. Yuko hai hakuwa akiridhia alaihi salatu wasalam hata kwa yale maneno ya kisharia, majina ya kisharia, jina la Ansar na jina la Al-Muhajir ni majina ya kisharia, lakini pale walipoyataja kibaguzi akasema mmoja kuwaita wenzake ya Al-Ansar, na akasema huyu Muhajir kuambia wenzake ya Al-Muhajirin, pamoja kwamba ni majina ya kisharia lakini waliitana kwa nembo za kibaguzi. Akawa mkali alayhi salatu wassalam, akasema abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Maitana kibaguzi, maitana kijahiliya, mimi bado naishi nanyi, bado nipo hai, achaneni na da'wa hizi, achaneni na linganizi hizi za kibaguzi, innaha muntina, hizi dawa za kibaguzi, uitanaji huu wa kibaguzi ni ubundo, muntina, ubundo. Wameitanaje yale al-ansar, ansari iko kwenye Qur'an. Wameitanaje yale al-muhajirin, muhajirin ipo kwenye Qur'an. Lakini ilipokuja ile naara ya kibaguzi, kasimama kidete Rasuli alayhi salatu wasalam. Hakuwa akiyataka hayo alipokuwa hai. Hivi anaweza akaridhia akiwa mfu? Sasa masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kitu kimoja, sema kheri ya maneno kwao, wala usiwe ta'anan, kwa maana mwingi wa kutwani, mwingi wa kutia dosari. Na hapa haikusudii kwamba amekataza wingi, uchache yafaa, a, kama vile tunavyosema, Allah anasema wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala hakuwa mola wako ni mwingi wa kuwadhulumu waja. La, kwa maana kwamba uchache anadhulumu, la, haina maana hiyo. Usiwe ni mtani mwenye kuwatani na kuwatia dosari na kuwazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, unawajeruhi heshima zao. Wasia wa Imam Abu Bakar, mtoto wa Abu Daud. Leo kuna genge la watu wahuni machokora wanaojinasibu na dini, wanawatani masahaba wa Mtume wetu dhahiri shahiri. Billahi al-azim, halikuwa lile neno ambalo ameliandika kwa kalamu yake nyeusi likasapotiwa na vidole vyake vyeusi vilivyotokamana na moyo wake mweusi, mtoto wa mayunga, juu ya Abu Bakar Siddiq, kwamba kumtukana Abu Bakar ni sunna? Halikuwa hili zaidi ya kwamba hili ni tusi kwa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kadhalika halikuwa neno lake lililoandikwa na kalamu yake nyeusi juu ya Umar al-Faruq, kwamba Umar ibn Khattab mlevi chapombe, na ile siku aliyofariki Umar amefariki ile hali ana pombe kichwani? Halikuwa hili zaidi ya kwamba hili ni tusi? Usiwe mtu mwenye kuwatani masahaba, wawatia illa, wawatia dosari, unawajeruhi dini zao, uadilifu wao, utu wao waliokuwa nao. Faqad nafaqa alwahyu almubin bifadlihim, kwani kwa hakika wahi unaobainisha mambo umeshatamka fadhila za masahaba. Usimtangulie mwenye maneno ya wahi, usimtangulie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenye Qur'ani yake ameshabainisha katika Qur'an fadhila za masahaba. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah, msitangulize kauli ya yeyote mbele ya kauli ya Allah na mtume wake. Kwa hiyo wale wenye kuwatani masahaba wamemfanyia Allah istidrak, na hii ni kufur. Nataka alwahyu almubin bifadlihim, wahyu wenye kubainisha umeshatamka fadhila za masahaba, na hizo aya hazitofutwa tena kwa kuwa amekufa Muhammad alayhi salatu wassalam. Hakuna wahyu wa Qur'ani utakaokuja. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf wa fi al-fath ayun lis-sahabati tamdahu, na katika suratul fath zipo aya ambazo zinawasifu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ziko nyingi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الله أمشى واردية وومين مصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين الله amewaridhia waumini idh yubayi'una pale walipokupa wewe Muhammad bai'a tahta ash-shajara chini ya ule mti wale waliokuwa chini ya ule mti wakakupa bai'a wakakupa mikono yao wakakupa viapo vya utiifu hao Allah amewaridhia. Sasa wale ambao Allah amewaridhia, wale lini umejua kwamba ameondosha radhi zake kwao? Na kipi kitakujuza kwamba Allah kaondosha radhi zake kwao? Umejuaje? Ndipo pale Umar bin Abdul Aziz rahimahullah alipopelekwa na baba yake kwa mwanawazuoni katika fuqaha usaba عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ما هو عمر بن عبد العزيز كان امويا ني اموي لو alikuwa baadhi ya umawiyin wana watani akina ali na mwanzo عمر بن عبد العزيز alikuwa hivyo alipomzungumza ali vibaya mbele ya shekhe wake عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الشيخ عمر بن عبد العزيز اكمط مغونغو منافذي واك انا غاضبك رحمه الله اكممبيا متى علمت بعد كمولذا لماذا حولت وجهك عني ونيني umeukengeusha uso wako kutokana na mimi اكممبيا متى علمت أن الذين رضي الله عنهم سخط عليهم كوانزيا ليني ووى أمجوى كما والي أمبو الله أمواردية لك وتكيا أمجوى ليني أكما بيه قانين ولي أنبياء آيو أكما بيه لماذا تسب علي بن أبي طالب قانين ونمزقهم تتبايا علي بن أبي طالب ما الله سبحانه وتعالى نسمى رضي الله عنهم وعلي أولى من يدخل في هذه الآية فالفال أكاتشان نيال عمر بن عبد العزيز ويا الله نتنبيا والي ولمتبيع رسول عليه الصلاة والسلام كين يمسك وريبيا علي كويف أبو بكر الصديق رضي الله عنه alikuwepo Umar al-Faruq radiyallahu anhu. Sasa wale ambao wanawatukia hawa na kuwatusi hawa na kuwakufurisha hawa, ni nani amewajuza kwamba Allah tabaraka wa taala alimridhia Abu Bakar, alimridhia Umar, amewatukia baada ya hapo? Hii ni aya inawasifu masahaba waliompa bai'a bwana mtume sallallahu alayhi wasallam 1400 mpaka akasema Jabir bin Abdullah kunna yawm al-Hudaybiyah 1400 faqala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam antum al-yawma khayru ahli al-ard tulikuwa sisi ile siku ya Hudaybiyah siku ya sulhu ya Hudaybia 1400 akatwambia siku hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam antumul yawma nyinyi leo hii khairu ahli al-ard ni bora wa watu wote wa ardhi hii nyinyi ndio bora wa watu akiwepo Abu Bakar akiwepo Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hii ni aya katika suratul Fath na ziko nyingine. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'a sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Muhammad ni mtume wa Allah mubtada na khabar. والذين معه نوال وليكوا فمجناه نانا لكوا فمجنا الرسول Abu Bakr Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, alikuwa na asadat al-Ubbad, walladhina maahu, na wale waliokuwa pamoja naye, ashidda'u ala al-kufar, wakali wagumu mbele ya makufar, waliokuwa pamoja na rasuli alayhi salatu wasalam, al-muhajiruna wal-ansar, ashidda'u ala al-kufar, ruhama'u bainahum, walikuwa wakihurumiana baina yao. Na hii hali ilikuwepo. Someni sira ya masahaba, billahi al-azim, tara al-ajab al-ujab. Ukisoma sira masahaba utaona ajabu, wamefanya mambo ambayo lau tungeambiwa sisi leo hii tuyafanye, alafu kikawa ndio kipimo cha imani yetu, sote tungelifeli. Illa man rahimahullah. Soma walipotoka al-muhajirun katika daru al-hijra, walipotoka al-muhajirun kwenye nyumba yao ya Makkah, wakaingia kwenye nyumba ya Nusra kwa ndugu zao maansari, alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akha bainahum, akawapa udugu baina yao. Wewe umetoka Makka, ndugu yako ni huyu hapa wa Madina, huyu ndugu yako huyu, kwa hali na mali, kwa raha na shida, kwa uzima na ugonjwa. Atoke mtu huko Sengerema aje ni kwambe hapa, kwa maambiwe asome amiri wetu mkuu mathalan, kwamba huyu ndugu yako, kwa lolote lile, huna alaka naye ya nasaba, huna alaka, laisa tarbituka bihi alaka turahim, ndugu yako huyu, sawa sawa, wampokee ndugu yako. Walifanyaje? Walikuwa wakiwaambia ndugu zao waliopewa na rasuli alayhi salatu wasalam, ya akhi taal ushatiruka nisfa mali, ndugu yangu njoo, njoo ushe na mimi nusu ya mali yangu, mimi ni mwana Madina hapa, hii nusu ya mali chukua wewe, hii yako, hii ni yangu. Waliyafanya haya ruhamau baina, ya akhi nina wake watatu, angalia katika hawa watatu nani atakupendeza, ni muache mmoja katika hawa, yule utakayempenda wewe, akimaliza ida yake umuoe. Haya waliyafanya. Nani anaweza? Wake wako wawili, kijana wa kisunni ametoka Sengerema, ametoka wapi, unamwambia mchague mmoja katika wake zangu watatu utakayempenda, nimpe talaka umuoe wewe. Faminhum man kana ya'khudh wa minhum man kana yata'affaf. Katika masahaba wale wa Madina wa Makka muhajirin, wako walikuwa wakichukua pesa, wako walikuwa wakichukua wake, na wako walikuwa wakijizuilia. Na katika waliokuwa wakijizuilia ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Hii ni hali ya al-Ansar. Hawa ndio waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamevitoa vyao kwa ajili ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamevitoa vyao kwa ajili ya ndugu zao al-Muhajirin, wamevitoa vyao kwenye mji wao kwa ajili ya dini. Walladhina awau wa nasaru, na wale waliompokea wakamkumbatia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawakumbatia ndugu zao na wakawanusuru, hao ndio wa kweli. Allah anasema hawa ni al-Ansar. Leo hii watokee watu waseme kwamba masahaba wote waliritaji, wote waliritaji, isipokuwa masahaba wanne. Nani nani? Bilal bin Rabah wa Habasha, kadhalika Ammar bin Yasir aliyetokea Makka, kadhalika Abu Dharr al-Ghifari aliyetokea Taif, kadhalika Salman al-Farisi aliyetokea Persia. Katika hawa ni nani Ansar? Katika hawa ni nani Ansar? Hakuna Ansar katika hawa. Kwa hiyo hii aya inayosema hawa waliopokea ndugu zao wakawakumbatia wakawanusuru, hawa ndio wa kweli, wako wapi katika hao wanne? Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكافئ المفلحون قد كونوا والي ولي أنداء مني وكاون إيماني قبل يندق زاو حارني ولكوة وكجمسة وكفاء vikao vya siri na Bwana Mtume alayhi salatu wasalam kabla ya kuslimu baadhi ya viongozi katika Muhajirin. Hawa yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohama wakahamia kwao, wanawapenda. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, na wala hawapati katika nafsi zao na haja yoyote, hasadi yoyote. Mufasirina wanasema haja kwa maana hasada, hawapati na hasadi katika nafsi zao hawamu awa Ansar. Mima utu, kutokamana na zile ngawira walizopewa ndugu zao al-Muhajirin katika ugavi wa ngawira. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo kawafadhilisha al-Muhajirin, hakuwapa maansari chochote. Mpaka baadhi ya vijana wakasema, kwa nini kawafadhilisha Muhajirin ilhali panga zetu zimepinda kwa kukata shingo za makafiri, bado panga zetu za churuzika damu kwenye riwaya. Hawakupatwa hawa na hasadi katika nafsi zao kutokamana na yale waliopewa ndugu zao al-Muhajirin. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanazifanyia nafsi zao athar, wanazikandamiza nafsi zao wapate ndugu zao. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wenyewe wana shida na ufakiri. Wa man yuqa shuha nafsihi, na ambaye atakingwa na Allah kutokamana na matatizo na maradhi ya uchoyo wa nafsi, fa ulaika humul muflihun, hawa ndio waliofaulu. Katika hawa wanne wako wapi? Kwa hiyo kama hawapo, hii aya ina kazi gani kwenye Qur'an? Fadhila za masahaba katika Qur'an ni nyingi. Mtunza wakati ananiambia umekwisha dakika tano. Wakati anasema umekwisha. Lakini fadhila za masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'an hazihesabiki. Katika surati At-Tauba aya 100 Allah kawataja waliotangulia wa mwanzo katika masahaba wa Makka na masahaba wa Madina na wale waliowafuatia hao kwa ihsan, kwa maana bil mutabaa wal itqan. Allah anasema radiyallahu anhum. Al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah kwa aya hii anasema wamekata kauli ahlu sunna wal jamaa kwamba masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupitia aya hii fil janna, wasahaba wote wako peponi. Masahaba wale waliomuona wakaishi walioishi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamuamini wakafa na imani yao hiyo, hao ndio wanaokusudiwa. Wametoka wale walioritadi ambao hawaitwi masahaba. Lakini nani anasema Umar aliritadi? Nani anasema Abu Bakar ameritadi? Na hawa ndio vinara wanaoangaliwa na hilo potopotopo la kishia. Hawa ndio waliopata fungu kubwa la matusi. hawa ndio waliopata fungu kubwa la kukafirishwa, la kukufurishwa. Hawa ndio waliopata fungu kubwa la kutiwa kwenye unafiki. Nani ana dalili kwamba Abubakar alirithi wala Umar wala Uthman? Wallahu almusta'an.